کوئی مضمون یا جانی آپ لوگ کراتے ہیں تو اس پر بات کر لیا کرتے ہیں. نولا صاحب نے تو بڑی پلاننگ سے بندیاں کی ہوئی ہیں, تو نظام ہدایت کی منصوبے میں ایک منصوبہ بندی ہے پوری. نولا صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کتنا بولتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ آپ کتنا آگے بولتے ہیں؟ ربنا لک الحمد حمدا مبارکا طیبا. فرض واجب سنت میں تو ربنا لک الحمد ہی کہنا ہوتا ہے. ہاں جی, نوافل میں تو حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. امام کے لیے جو ہے تو پھر تین دفعہ ہی سبحان اللہ جو مسنون قرات ہے اس اتنی. ہمارا ایک مریض بیمار تھا تو اس نے کہا مجھے یہ ارکان ہوا ہوا تھا, اور امام صاحب جب رکوع اور سجدہ لمحہ کرتا تھا مجھے پتہ چلتا تھا کتنی تکلیف ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. لیکن ایسی کوتاہی ہو جانا کہ مسنون قرات بھی نہ پڑھیں, جیسے کہ آج کل میں نے کسی جگہ نماز کی مسنون قرات نہیں دیکھی ہے. جب میں تو رشید گیا تھا تو ان کی مسنون قرات تھی. ایسے بھی نہیں ہے کہ, اور ڈاکٹر سیار صاحب نے ایک جگہ تراویح پڑھی تو اس نے کہا کہ تین تین آیتوں پر کرتے تھے تراویح جو آپ نے پڑھی تھی. ایک آپ جو سنا رہے تھے کہ تراویح ہم نے پڑھی تو اس سے یہ تاثر ہوا کہ وہ مسنون قرات ترتیب جو ہے تو اس کا کوئی کسی دارالعلوم میں پڑھی تھی آپ نا تراویح. تو میں نے کہا وہ فتح والی تراویح پڑھ رہے تھے. ہماری تو تراویح جب وہ تین دن کا ختم ہوتا ہے تو اس کے بہتر میں بھی ہم سب اسم ربک الاعلیٰ سورہ کافرون سورہ احد قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں. تو دنیا کے کاموں میں تو آدمی اتنا تھکتا ہے اور اتنا پریشان ہوتا ہے, ہڈیاں ٹوٹتی ہیں, دن رات ایک کرتا ہے, اور جو مسنون اور مستحب ترتیب ہے وہ بھی ترک ہو جائے ہم سے تو عام طور پر یعنی ترک ہے. جس طرح مفتی صاحب کہتے ہیں مونگ سارا گزارا بکے آ جی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین کے دور کے واقعات لکھے ہیں رات کے قیام ان کے, کہ قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آخر میں ٹانگیں شل ہوتی تھیں اور گسڑ کر جا کر بستر پر لیٹتے تھے. سبحان اللہ. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, ان کا پارلیمانی کی روایت 50 سال کی ہے. شاہ کے وضو سے صبح کی نماز آئیں پڑھی آج نا, 50 سال کی ان کی روایت ہے. اور عشاء کے وضو صبح کی نماز, اور کہتے ہیں ایک دن کے ایک نماز کے علاوہ مسجد نبوی کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں. اور کسی وجہ سے جو ہے تو خلیفہ نے گرفتاری کا حکم کر دیا, گورنر مدینہ کو جو تھا وہ ان کی بزرگی کا اور ان کی دعا کا بڑا قائل تھا. اس نے کہا حضرت آپ کی تو گرفتاری کا حکم ہو گیا ہے, اگر چند دن آپ نماز کی دوسری مسجد میں پڑھ لیں تو میری جان چھوٹی ہوگی کہ میں کہوں گا نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں. تو انہوں نے ترک نہیں کیا اس کو. پھر جو ہے تم نے کہا کہ اس طرح کے صف اول کو ترک کر دیا کریں کہ مجمع زیادہ ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں چلا ہے آیا ہے کہ نہیں آیا. تو نہ صف اول بھی ترک نہیں کی, تکبیر اللہ صف اول ساری باتیں ترک نہیں کی, یہاں تک کہ وہ اللہ نے حکومت کو ہی مجبور کیا ان کے آگے. یہ بہت بعد کے دور کی بات ہے. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, ان کا ایک بیٹا مولانا حبیب اللہ صاحب مکہ مکرمہ میں مقیم تھا. عبید اللہ صاحب تو یہاں پر تھے, عبید اللہ صاحب اور حبیب اللہ صاحب وہاں تھے. یہ بڑے کامل آدمی تھے, کافی افسر نہیں آئے تھے تو حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ ملاقات کرنے کو دل چاہتا ہے, باپ کو حکم آ جائے تو ملاقات کے لیے فوراً جانا چاہیے. تو انہوں نے استخارہ کیا مراقب میں, انہوں نے کہا کہ ملاقات کا اللہ بندوبست کر دے گا. تو ان کا عمرہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کا عمرہ ہو گیا, وہیں ملاقات ہو گئی. اس وقت جو ہے تو سعود بن فیصل بادشاہ ہوتا تھا. تو یہ حرم میں جو درس دیتے علماء نا, تو کیونکہ اونچے درجے کے علماء ہوتے ہیں تو حسد بھی اور مخالفت بھی بہت ہوتی ہے. تو اس میں اس طرح ہوا کہ ان کے مخالفین نے بادشاہ کے خان بھرے بھرے اور اس دن کی گرفتاری کا حکم کر دیا. مریدوں نے کہا کہ حضرت چند دن آپ درس موقوف کر دیں, بادشاہ نے گرفتاری کا حکم کر دیا ہے, ہم کوشش کریں گے تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں, یہ رائے اس کی بدل جائے تو پھر آپ شروع کر دیں. دوسرے دن مرید آئے کہ وہ پھر درس لگا ہوا ہے, پھر انہوں نے عرض معروض کی. تیسرے دن آئے پھر درس لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت تو گرفتاری ہو گئی تو بڑی مشکل ہوگی, ہم کیا کریں گے. اور کو جلال ہوا, نے کہا کہ آپ کا بادشاہ میرا کچھ نہیں کر سکتا. بس اللہ کی شان کے سعود بن فیصل جو ہے یہ حکومت سے معزول کیا ہے, قاضی القضان ہے, کہ اس کے دماغ میں فطور ہو گیا ہے, سیکرٹری مریض ہو گیا اور قاضی القضان نے جو ہے تو اس کو معزول کر کے فیصل بن عبدالعزیز کو بنا دیا. تو سچ بات یہ ہے کہ اللہ کا تعلق نہ ہونا اور اللہ کی ذات پر اعتماد نہ ہونا, بس سب سے بڑی بیماری ہماری یہ ہے, جس کی وجہ سے کام ہمارے اٹکتے ہیں. اور اگر آدمی کا اللہ کا تعلق درست ہو تو ساری چیزیں اس کی تابے دار ہوں. یہ ایک تبلیغی بزرگ گزرے ہیں, ریٹائرڈ میجر جنرل اخنواز. یہ کبھی کبھی آتے تھے, یہ ایوب خان کے زمانے میں NDB کوئی نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا, NDB اس کے چیئرمین تھے. تو یہ کبھی یہاں آتے تھے پشاور یونیورسٹی میں, بیان بھی کرتے تھے. انہوں نے ہمیں خود واقعہ سنایا, انہوں نے کہا کس طرح ہوا کہ لاہور میں مارشل لا لگا ہوا تھا, وہ سنترپن کا مارشل لا بہت سخت تھا. اس میں یہ مطرح کاظم خان جو ہے اس کا ایڈمنسٹریٹر تھا, پتہ 10,000 کتنے علماء طلباء شہید ہوئے ہیں. تو ختم نبوت کا جلوس تھا, تو اس پر جو ہے تو فائرنگ کو حکم ہوا, تو رستے شہید ہوئے ہیں. قادیانیوں کے تھوڑے کارنامے تو پاکستان میں نہیں ہیں. خدا گنجے کو ناخن نہ دے, اگر ان کا ہاتھ اونچا ہو جائے تو یہ آپ کے تکا بوٹی کریں گے اور اس پر یہ خوش ہوں گے. یہود کی اولاد ہے یہ. کہتے وہ جنرل اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جو تبلیغی مرکز کا علاقہ تھا بلال پارک کا, اس کا مارشل ایڈمنسٹریٹر میں تھا, کرنل ہوگا یا میجر ہوگا کسی زمانے میں. تو وہ تبلیغ والے حضرات کا اجتماع تھا, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے. تو مشورہ ان کو کہا کہ اجتماع کرنا ہے اور ادھر مارشل لا ہے, ماشاء اللہ میں اجتماع نہیں ہو سکتا. تو کسی نے کہا کہ مل کر ان سے اجازت دی جائے اور پھر اجتماع کریں. ایک ساتھی نے کہا کہ اجازت نہ لی جائے, ان سے مل کر ان کو دعوت دی جائے, ان سے کہا جائے کہ آپ لوگ اجتماع میں شامل ہوں آ کر. اگر تو اجتماع میں آ کر شامل ہو گئے تو اجازت بھی آ گئی اور آدمی بھی آ کے شامل ہو, اور اگر نہ آئے ہم اجتماع کریں گے. تو ہم نے کہا آپ نے اجتماع کیوں کی؟ ہم نے کہا آپ آپ سے عرض کی تھی, اطلاع کی تھی, آپ نے تو نہیں روکا تھا ہمیں. اور ہم نے جب ان کو دعوت دی کام کی, اس کے بعد اگر انہوں نے کہا کہ اجتماع آپ نہیں کر سکتے تو پھر دیکھیں گے. تو جو آدمی ان کو دعوت دینے کے لیے آیا, وہ نواز صاحب کہتے ہیں کہ دعوت نہیں کہتے, کہا کہ میں اجتماع میں ہوں گا, کہتے ہیں میں چلا گیا. تو اس زمانے میں اجتماعات اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے, رائے بن کا اجتماع کل 2500 2500 کا ہوتا تھا, اور علاقائی اجتماع جو ہوتے تھے 500 600 700 800. تو کہتے ہیں جب میں اجتماع میں گیا تو ایک مولانا یوسف احمد اللہ کا بدن بھاری تھا, قد جو ہے تو ذرا چھوٹا تھا. کہتے ہیں بھاری بدن کا آدمی ہے, میلے سے کپڑے پہنے ہوئے اور بیان کر رہے ہیں. میں کہا مولوی صاحبان بیان کرتے میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں, اپنی سوچ و فکروں میں لگا ہوں. کہتے ہیں مولوی صاحب کی آواز گونجی, اگر تمہارا ذات ذوالجلال پر یقین آ جائے, اگر تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ درست ہو جائے تو دشمن کے ٹینک تمہیں پھسکتے ہوئے مینڈک نظر آئے. تو چونکہ فوج کا آدمی تھا, ٹینکوں کے ادارے کا آدمی تھا, فوج کا آدمی تھا, کہتے اس بات نے مجھے جھنجھوڑ دیا. کہتے میں نے کان لگا کر بیان سنا, بس یوں بیان سنا تھا وہی کافی ہوگی. ایک اور دوسرا حضرت جی کا دوسرا واقعہ سنایا ساتھیوں نے, کہ کراچی میں اجتماع اور تشریف لائے ہوئے تھے. تو کراچی میں اس طرح ہوا کہ ساتھیوں نے محنت کی, سیکرٹریٹ کے افسروں کو, سیکرٹریوں کو, بڑی حیثیت کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت سے بیان کرایا, ان کا تعارف کرایا. وہ بیان میں ان کو بڑا جلال ہوا, انہوں نے کہا یہ کوئی تعارف ہے مسلمان کا کہ یہ سیکرٹری ہے اور یہ افسر ہے, فلان ہے فلان ہے فلان ہے, اور خوب نازیبہ الفاظ بھی ان کے لیے استعمال کیے. تو ساتھی بڑے ڈر رہے تھے کہ ہم اتنی مشکل سے لائے تھے اور حضرت نے اتنی ڈانٹ ڈپٹ کر دی ان کی, اب یہ لوگ پھر نہیں آئیں گے, بس یہ تو متنفر ہو جائیں گے. تو خیر جب بیان سنا انہوں نے تو دوسرے بیان کے لیے یہ لوگ اور لوگوں کو دعوت لے کر یہ لوگ لے کر آئے. میرا ایک سفر ہوا ہے بہلپور والے مولانا محمد احمد صاحب ہے نا, ان کے ساتھ کوئٹہ میں اس طرح کے افسروں کو جمع کیا لوگوں نے, ان کا بیان تھا. تو انہوں نے بیان ہے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی میرے سامنے. تو میرا خیال ہوا کہ تو بڑی عزیز کے افسر آئے ہوئے تھے اور حضرت صاحب نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کر دی. لیکن وہ ہر روز لوگ زیادہ ہوتے جاتے تھے, وہ افسر اور لوگوں کو لے کر آتے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ والے اللہ کی رضا کے لیے, دوسرے کی اصلاح کے لیے, دل کے درد کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں, جیسے آدمی اپنے بیٹے کی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو اس لیے اس کے اثرات درست آتے ہیں. ہم دل کی نفرت عداوت, دوسرے کو نیچا دکھانا, دوسرے کو جو ہے تو کم کرنا, ذلیل کرنا, ان جذبات سے بات کرتے ہیں, لہذا اس کا اثر الٹا آتا ہے, اثر قلب کا آتا ہے. پھر ہمارے سلسلے کے راز کی باتیں ہیں تو یاد آ گئی, تاش لگی عالمگیر صاحب نے بیٹھے ہوئے یہ میرے پاس ہے, اس نے کہا کہ ایک گیزر مانگنے کے لیے میں گیا تھا اور جو ادارے کا ہوا سربراہ سے نہیں دیا, اور غیر انجینئر کو جو ہے تو بنایا ہوا ہے, ٹریجر بنایا ہوا ہے اور ہمارے کوئی کام نہیں کرتا ہے. بڑی باتیں اس نے سنائیں, اس کو ان باتوں پر ایک دفعہ میں نے تھپڑ مار کر اس کے دانت بھی زخمی کیے. تو میں نے کہا اس طرح ہے کہ اب آپ دوبارہ جائیں گے, اب پھر میں بھیجتا ہوں آپ کو اس کے پاس. آپ دل میں یہ بات لے کر جائیں نمازی ہے. میں نے کہا کبھی صدقے خیرات کے پیسے بھی اس نے مجھے دیے ہیں, میں نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں حسن ظن قلب میں جمع کر جائیں, اور پھر جو ہے تو آپ یہ قلب میں لے کر جائیں کہ کام کرنا نہ کرنا تو اللہ پاک نے ہے, یہ تو بیچ میں ذریعہ ہے, اور اگر اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا, نہ چاہا تو کون کر سکتا ہے ہاں؟ جو خدا نہ کی نہ پیر بابا بسو کی ہاں؟ تو وہ کہ جب آ کر بیٹھنا, پھر وہ اپنی مصروفیت میں ہو تو خاموش بیٹھے رہنا, جب وہ متوجہ ہو بات کرنے کے لیے پھر بات کرنا. تو جا کر بیٹھا اس نے کہا کہ سنگر اگلے میرا جی آگے سبلے پر راگ نہ منگا چوکے میں خبر ہی ہو سنگر ساتھ ہو خواب میں تو خبر ہمارا درخواست درخواست کیا لے خطر لاؤ اس کے اوپر لکھا اسی وقت منظور ہوا جی. دو واقعات اور یاد آ گیا کو سنا دیں. یہ مجھے رائے والوں کو پیغام آیا کہ تمہاری سعودی عرب کی تشکیل ہے اور بستر پاسپورٹ شناختی کارڈ پہلے خیر زمانے میں نہیں ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا کہ یہ آپ دیں اور تیاری کریں. یا اللہ آپ کو حکم نافذ کرتے ہیں, اس کا نہیں پوچھتے ہیں چھٹی میری ہے کہ نہیں ہے, پیسے میرے ہیں کہ نہیں ہیں, بس آپ لوگوں کے وہاں سے حکم نافذ ہوتے ہیں. تو جو آدمی آیا تھا بڑا اشارہ تو کہتے مکے مدینے کو جانے کو تیرا دل ہوتا ہے؟ تب میں کیا کہتا اس کو کہ ہوتا ہے کہ پھر کہ تیرے پاس پاسپورٹ شناختی کارڈ ہے. میں نے کہا کیوں تو مجھے دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دے سکتا ہوں. میں نے کہا میں 18,000 روپے کا مقروض ہوں. تو اس زمانے میں 16,000 روپے تولا تھا, 18,000 کا بے مقروض ہوں. تو اس نے کہا جس مردے پر ایک من مٹی ہے اس پر سوا من مٹی ہو جائے تو کیا ہوتی ہے, نہ ایک من سے اٹھ سکتا ہے نہ سوا من سے اٹھ سکتا ہے, بس اور قرضہ لو. آج چھٹی کی درخواست, تو چھٹی کی درخواست کے لیے میں گیا اپنے ہیڈ کے پاس, درخواست میں نے خود ہی تو باتیں تیز کر کہا دل تک لہسن روا نہیں یہ چھٹی کہی ہے تو چھٹی کو مطلب اس نے خوب باتیں سنائیں. میں باہر نکل کر آیا تو میں گیا وضو کر کے دو رکعت صلات حاجت پڑھی, سرائے پڑھی اور میں پھر گیا. ابھی اس نے مجھے نکالا ہے. ابھی میں پھر گیا تو اس کے پاس ایک بڑا سینئر ڈاکٹر صاحب تھا, وہ آ کر بیٹھا ہوا تھا. تو میرا ٹیچر بھی رہا ہوا تھا, وہ میرے ساتھ بڑا مذاق اور بڑا وہ کرتا رہا تھا. تو وہ اس نے کہا, اس نے کہا حاجی صاحب آ گیا نا. تو اس کو کہتا ہے وہ میرے ہیڈ کو کہتے ہیں تو پلانے دس ادھر تک وہ ہوا سیل سے پاٹے دے پارا نوکری کے لیے گیا دے دس جنہیں کو سیر دی اور دھا دی اور دھا دی, اس نے خوب باتیں سنائی, بڑا مذاق میرا اڑایا. تو پھر مجھے کہتے سنگر گلے ہوئے کیسے آئے؟ تو میں نے کہا اس کو میں نے درخواست دکھائی چھوٹی کی. کہتے ہیں اس کے آگے درخواست رکھو, اس کے آگے میں نے رکھی. اس نے کہا پلانے جی اوکا پہ دستخط ویسے دستخط ہو ماں ویسے ہو ماں خبر ہے اوکا دستخط کچھ اور گرا رہا تھا. اس نے کہا کہ اٹھاؤ قلم, میں اس نے اٹھایا قلم کیا اور بجے درخواست دی. اور دیکھ لو جی تیسرا واقعہ وہ بھول گیا دو کو سناتے ہوئے, تیسرا بھول گیا پتہ نہیں وہ کیا تھا جی. سبحان اللہ. تو عبد القادر کہہ رہا تھا 5,000 روپے میری پینشن کے کاغذات بنانے کے مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا دھکے کھاؤ 6 مہینے تک دھکے کھاتے جاؤ لیکن پیسے نہیں دینے. یہ جہاد میں اپنے مریدوں سے کراتا ہوں. کہتے سال سال لگائے ہوئے آدمی کہہ رہے ہیں جی بڑا پیسے بھر کا جزان نے خلاص سی. میں نے کہا وہ سال تو پکنے کا لگایا انہوں نے, وہ یقین کے سیکھنے کو تو نہیں لگایا ہوا. جی یہی چیزیں تو معاشرے کو خراب کرتی ہیں جی. ڈاکٹر سیار صاحب کی جب وہ حج کی کمپنی منظور نہیں ہو رہی تھی تو اس طرح ہوا کہ میں نے کہا یا اللہ اتنی محنت تم نے کر لی ہے, اتنا خرچہ کر لیا ہے, تو پہلے دور میں 3 لاکھ تھی رشوت, 3 تھی, تو میں نے کہا کہ بس لافی کی ایسا ہے کہ آپ کا حق ہو اور اس کو نہ دے رہا ہو, اس پر پیسے مانگتا ہو تو پھر یہ آپ کی طرف سے رشوت نہیں ہے, اس کی طرف سے رشوت بھی ہے بلکہ ظلم ہے اس کی طرف سے, بلکہ ایسا آدمی اگر کسی سے پیسے لے لیں نا اور آپ اس کو گھر جاتے ہوئے اس کو پکڑ لیں اور پستول لگ کر اسے کہیں نکالو 3 لاکھ روپے, تو یہ جائز ہے. یا آپ اس کی کوئی چیز چوری کر لیں, یہ بھی جائز, کیونکہ مسئلہ ہے باقاعدہ, کیونکہ اس نے ظلمن آپ سے پیسے لیے ہوئے ہیں. تو اس سے میں نے کہا کہ یہ جواز آپ کے لیے ہے, اس نے عقیل صاحب نے دونوں نے میری بات نہیں مانی ہے, ہمت کی ہے انہوں نے اور یہ گئے عدالت میں گئے, انہوں نے کہتے ہیں کل 1.5 لاکھ روپیہ ہمارا خرچہ آیا, 1.5 لاکھ آیا تھا, اس سے بھی کما کے 1 لاکھ خرچہ آیا کل, تکلیف ضرور ہوئی لیکن اس کو بغیر رشوت کے لے کر چھوڑا. اجمل جواز کا لگوا ہے وہ سینسر تھا نا, اس کے پاس ہمارے آرکیٹیکٹ ہے, اس نے 4 لاکھ کا کام کیا, اس سے پہلے آدمی کے ساتھ کنٹریکٹ تھا, کام کیا, جب پیسے کے لیے گیا اس نے کہا میں پیسے نہیں, یا اللہ مزدور آدمی نے کام کیا ہوا ہے, خرچہ اس کا ہوا ہے, اس کی مزدوری ہے, اس کے بال بچے کیا کھائیں گے. میں گیا اس کی سفارش کے لیے, میں نے کہہ رہا یہ کم از کم میرے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ نومر آئے ہیں, ان کی پیٹھ تھپکتے رہے ہم. جب میں اس کے پاس گیا اس نے کہا کہ نہیں, السلام علیکم, تو میں آ گیا تو خالد نے مجھ سے کہا کہ 25,000 روپے مانگ رہے ہیں بل پاس کرنے کے, تو اس نے پھر 15,000 کا وکیل پکڑا, اس کا کیس عدالت میں, اور اجمل صاحب طالبان کا مہمان جی, اور کیس جیتا, اس نے آ کر پیسے لیے, وہ 2 سال سے آج تک 3 ساتھی ہمارے اس کے ہاتھوں بے عزت ہو گئے تھے, ایک الطاف صاحب کو کلاس میں بے عزت کیا, ایک ہی خالد صاحب کا ہوا, اور ایک ہی عبدالقادر, کدھر ہے عبدالقادر کے بیٹے کا داخلہ کیا تھا, اس نے چھوڑ دیا اور قانون کے مطابق پیسے اس کو واپس ہونے تھے, اس نے نہیں واپس کیا. اس لیے یہ ہم سلاسل والے کتنے گرے پڑے کیوں نہ ہوں, پھر بھی جو ہے تو اللہ پاک کی ایک خاص نظر ہوتی ہے, اگر ہم میں کچھ اور نہ ہو, پیچھے جو بزرگ گزرے ہیں وہ بڑے زوردار گزرے ہیں. ہمارے مولانا صاحب فرما رہے تھے بچے بجلے تار پاس کھولنے پر کلا کلا ایسے بات کوک لڑ گئے ادھر ہی پول مول نہیں اور بجلی اور رسی خود طاقت ہے پک پورا ہی دگا سے دگا کوک موک لڑ گئے مینس کے باقی طاقت کے سلسلے تھے دوستوں. رحمت ہے جی اللہ کی, خلاص اللہ کی رحمت ہے. لا الہ الا اللہ.